cazador quiere cazar al tucán, tum, tum. Y el cazador quiere cazar al tucán, tum, tum. Y el tucán con su pico grandote picotea, picotea y se lo come el cazador. ¡Ah! Tungale, tungale, tum, tum, tum. Tungale, tungale, tum, tum, tum. Tungale, tungale, tum, tum, tum. Tungale, tungale, tum, tum, tum. Tungale, tum, tungale, tum. Tungale, tungale, tum, tum, tum. Tungalele, tungalele, tungalele, tun. Tum, tum, tum.